बाय रोशन सिंह। सुनाए मोरे माई अब कैसे होई पुजाई, सुनाए मोरे माई अब कैसे होई पुजाई, सब बाढ़े में डूबल गौआ ना बाटे को पाई। मंदिरो नानी मिया के छाम बड़ुए बड़ावा में बहल पूरा गांव बड़ुए, मंदिरो नानी मिया के छाम बड़ुए बड़ावा में बहल पूरा गांव बड़ुए। बाय रोशन सिंह। उजड़ल घर परिवार बाटे, केहू के सुना गोदी मांग बाटे, मांग बाटे, मांग बाटे। उजड़ल घर परिवार बाटे, केहू के सुना गोदी मांग बाटे। बहुते लोग के जान गइल ना लागे कुछ उपाय, भाई खातिर भाई रोवे माई है, जिंदगी मौत के दाव बढ़ुए बड़ावा में बहल पूरा गांव बढ़ुए है, मंदिरो नानी मिया के छाव बढ़ुए बड़ावा में बहल पूरा गांव बढ़ुए। Music by Roshan Singh। कोहिया बे कर चमत्कार माई, दोनों हाथ जोड़ी कहीं सिरावा नवाई, कोहिया बे कर चमत्कार माई, फसल बाटे नैया मैया के पार लगाई है, नीलेश धर्मेंद्र गोहार करुए बड़ावा में बहल पूरा गांव बढ़ुए है, मंदिरो नानी मिया के छाव बढ़ुए बड़ावा में बहल पूरा गांव।